پما دینا کې میرا وزادا خوب جانا دے کلا بور زمد کلی در میں ارمان دے کلا بور زمد کلی در میں ارمان دے پما دینا کې میرا وزادا خوب جانا دے کلا بور زمد کلی در میں ارمان دے کلا بور زمد کلی در میں ارمان دے یا زړه مې جام کې نه صبر کی مدن یار زما یاد کی ځکه په مخزم د مړو خو باران دے کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دے کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دے په مدن کې میرا وزادا خوږ جانان دے کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دے کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دے یا رب نا غړم دې دنو نا د مدینې د باسلو نا کولې وطن د محمد نبی سلطان دې کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دې کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دې پما دین کې میرا وزادا خوږ جان دې کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دې کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دې یا نور تم کې د نشم جر جرتا خدایا ما بوزي خپل جنان تا صبر مې نشه بلا یار ژوندون ګران دې کلا پور زمد کلی ډیر مې ارمان دې کلا پور زمد کلی ډیر مې ارمان دې پما دینا کې میرا وزادا خوږ جانان دې کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دې کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دې وخت مات دې کوم صفات ورسره ډیر مې محبت دغه گلشن مې د سردار دو جهان دې کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دې کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دې په ما دین کې میرا وزادا خوږ جانان دې کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دې کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دې یا زو اوس دل کدا جامیان شیدا پسرور اکرم یا ما توحید عرب دل جلیل دزل درمان دے کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دے کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دے ما توحید عرب دل جلیل دزل درمان دے کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دے کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دے پما دینا کې میرا وزادا خوږ جانان دے کلا بور زمد کلی ډیر مې ارمان دے کلا بور زمد ډېر مې ارمان